Ils clucs, l'amor, sap que la vida sempre és una festa. Una cançó, Déu se l'estima com la llàntia encesa. Ulls clucs, l'amor, Déu li manava que es lligués la vena. Passava jo i ara es venjava fent que fossis meva. Xiula i feineja, fa ta cambreta, xiula i feineja, fa ta cambreta. Fa ta cambreta, xiula i feineja, fa ta cambreta. blanca, bruna i fina com un pa de mel. Més que una moreta collida al carrer, la seva geniva floria de sang, verge i desvestida, blanca, bruna i fina com un pa de mel. Camisa de seda com la lluna al ple, la rosa vermella floria també, blanca, bruna i fina com un pa de mel. Si ahir era Ponzella, ara és Montresor, com la satalia cada pit rodó, blanca, bruna i fina com un pa de mel. Blanca, bruna i fina com un pa de mel.